ये भेदभाव का संबंध है। तो शरीर के समाज साथ में हमें अभेद भाव और भेद भाव का संबंध हमारा बनाया हुआ है, वास्तविक संबंध है ही नहीं। क्यों जाति जाति एक नहीं है हमारी, और शरीर जाति एक नहीं है। तो शरीर की हमारी जाति एक न होने से संसार की इच्छा कामना वासना हमारे में है ही नहीं। हमारे को परमात्मा की हमारी जरूरत है, तो जरूरत वो आवश्यकता कहते हैं, आवश्यकता। तो उसको आप दो भाव में लेते हैं, वांट और डिजायर, ऐसे शब्द आपके कई है अंग्रेजी में। तो आप वांट किसको कहते हो, आवश्यकता को कहते हो, कनिच्छा को कहते हो, चाहना, चाहना, चाहना का नाम क्या है, वांट और डिजायर, इच्छा, इच्छा, इच्छा, चाहना दो थोड़ी है। डिजायर तो कहते इच्छा को, डिजायर इच्छा का नाम है। वांट उसको कहते हैं इच्छा भी हो और उसके साथ में आपके पास साधन भी हो प्राप्त करने के, जब उसका नाम होता है वांट, मांग। अगर आपके पास साधन नहीं है, हम कहते हैं मकान बन जाए और हमारे पास मकान के लिए रुपया है नहीं, तो वो डिजायर ही रहेगी, वांट नहीं रहेगी। वांट उसको एक अर्थशास्त्र में उसको वांट कहते हैं, जब उसके पास उसके प्राप्त करने के साधन और अब इच्छा भी है, जब उसको वांट हो। तो वही लड़की, मैं कहूँ परमात्मा की इच्छा को क्या कहते हो आप शब्द में? हम तो आवश्यकता को जिज्ञासा कहते हैं, मुमुक्षा कहते हैं, इसका शब्द लाओ अंग्रेजी में कोई। जिज्ञासा शरीर की नहीं होती है, मुमुक्षा शरीर की नहीं होती है, प्रेम पिपासा प्रेम की इच्छा वो शरीर की नहीं होती है, न स्थूल की न सूक्ष्म कारण की। मैंने तो आप लोगों से पूछ करके ये निर्णय किया है कि अंग्रेजी में शब्द है ही नहीं। अब इसमें आप बताओ अंग्रेजी में शब्द जितना सब है, केवल इच्छा का वाचक है, कामना का वाचक है, चाहे सामग्री हो चाहे ना हो, इच्छा कामना एक ही है। हम जो आवश्यकता कहते हैं, मांग कहते हैं, मांग, तो मांग का ये अर्थ नहीं है कि वस्तु हो और उसी मांग हो, इसका नाम मांग नहीं है। आपकी खुद की मांग क्या है, ये सब शरीर की हो गई। दो भेद नहीं है, आत्मा शरीर का भेद नहीं है वहाँ पे। तभी तो मैं कहता हूँ प्रश्न नहीं है, उत्तर उत्तर इस बात में मैं कहता हूँ, उस भाषा में चीज है ही नहीं, कैसे आएगी उस चीज, वो है ही नहीं, आज कैसे आएगी। मैं कई वर्षों पहले जैनिया से मेरी बात हुई, तो जैनी है वो परमात्मा जीव ही ईश्वर बनता है, जीव ही परमात्मा बन जाता है, तो वो तुम्हारे शास्त्र में ईश्वर शब्द है ही नहीं। मैंने कहा मैं तुम अंग्रेजी मक्खन का नाम बताओ, घी का नाम बताओ, तो घी का नाम घी है, घी क्यों अंग्रेजी में बताओ, तो अंग्रेजी नहीं बता सके। क्यों नहीं बता सके कि अंग्रेजी में घी होता ही नहीं, अंग्रेज मक्खन खाते है वो, तो है नहीं उसका नाम कैसे आएगा, जो चीज है ही नहीं उसका नाम भाषा में कैसे आएगा। तो अंग्रेजी भाषा है, मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, लाखों करोड़ों अरबों आदमी है विदेशों में, मानो ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, पारसी तो ब्रह्म देश में है, यहूदी है, ईसाई है, उनमें ये चीज मिलेगी नहीं। मैंने पूछा है, आप लोग जानकार को बता दो, वो इच्छा कामना वासना तृष्णा वांट डिजायर सब जड़ चीज की है, नाशवान की है ये। और हमारे यहाँ इच्छा वासना हमारी आवश्यकता है परमात्म तत्व की। हम दो है ये पहले बताया आपको, आपका शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो, ये सबका अनुभव है कि नहीं? तो न बदलने वाले की इच्छा परमात्मा की है, क्यों? वो जीव परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश है जीव, और ये है प्रकृति का अंश। ममेवांश हो जीव लोके जीव भूत सनातन अनशान इंद्रियाणी प्रकृति स्थाने कर सती, प्रकृति में से वो पकड़ता है। तो प्रकृति के साथ में आपकी जाति एक नहीं है, वो परिवर्तनशील, आपका परिवर्तनशील, तो दोनों की जाति अलग है। वो नाशवान आप अविनाशी, वो अनित्य आप नित्य, वो असत आप सत कई कई शब्द कहा जा सकता है आपके उन भेद में। तो जो इच्छा कामना वासना होती है वो जड़ चीज की होती है, वो आपकी नहीं होती है। इस पर आप विचार करो, आप शंका होती है तो वास्तव में आपकी इच्छा मुक्ति की इच्छा आपकी इच्छा है, कल्याण की इच्छा वो आप खुद की इच्छा है, वो शरीर की नहीं है। लोग साधारण कह देते हैं कि महाराज आप साधु हो गया तो शरीर साधु क्या करे, अपने शरीर को कल्याण करे। लोग कहोगे अपने शरीर को कल्याण करे, शरीर का ठीक है, मुफ्त में रोटी मिल जाए, अपने कपड़ा मिल जाए तो शरीर को कल्याण दोगी हो। खुद का कल्याण है वो इज्जत नहीं होता। रुपये अरबों खरबों हो जाएगा तो खुद में क्या फर्क पड़ेगा, क्या मिला है उसको, कुछ नहीं मिला, कोरे बैंक पड़ गया, ये मिला क्या। ये बात समझ में आई हो तो बोलो शंका करो, आप लोग को लोगों शंका करो उसमें। आपके खुद की आवश्यकता परमात्मा की है, क्योंकि आप परमात्मा के अंश हो। इस वास्ते परमात्मा की इच्छा आपकी इच्छा है, वो संसार की इच्छा है वो आपकी नहीं है, वो शरीरों की है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इसके साथ की इच्छा है वो शरीर की हुई, आपकी नहीं, खुद की नहीं हुई। एक होने से उस चीजों को अपनी मानते हो, जैसे स्त्री के साथ एक होने से स्त्री की आवश्यकता अपनी मानते हो, तो अपने खुद की थोड़ी है वो, संबंध होने से। इस वास्ते अंग्रेजी में इसका पर्यायवाचक शब्द मिलेगा नहीं, कैसे मिलेगा, वहां वहां विचार है ही नहीं। अब डॉक्टरों ने कह दिया गर्भ में जीव है ही नहीं, जीव मानते ही नहीं। और ये मुसलमानों की बात सुनी है कि मुसलमान जो मर जाए बकरे की उन्नति हो जाएगी, क्यों बकरा अभी तो बकरा है, फिर मुसलमान खा जाए तो पाक हो जाएगा, वो को शुद्ध हो जाएगा, वो मुसलमान बन जाएगा, क्योंकि मिट्टी खाए तो मुसलमान बन जाएगा वो, तो इस वास्ते वो शुद्ध हो जाएगा, इस वास्ते उनका उद्धार करते हैं। क्योंकि बकरा था मनुष्य बन गया, मुसलमान बन गया, शुद्ध हो गया, मुसलमान है ही नहीं। कभी कभी बात यहां तक सुनी कि स्त्री में भी जीव नहीं है, आत्मा नहीं, स्त्री में आत्मा है ही नहीं। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, लाखों करोड़ों अरबों आदमी जिनमें ये है कि स्त्री में जीव नहीं, आत्मा नहीं है। तो आपके खुद की आवश्यकता परमात्मा की है, ये बात समझ में नहीं होता, आप शंका करो, विषय बहुत खुलेगा, जो शंका करें विषय साफ होता है। ये जज की जन ठीक है, तो ये कामना त्याग करें, विजय ही ज्ञान बहुत आवश्यक है। सत्य कामना त्याग, मेरी कामना है ही नहीं, मेरी तो आवश्यकता परमात्मा की है। अरे परमात्मा की इच्छा वाले ही सत्संग करते हैं, क्या धन की सेवा सत्संग करते हैं, क्या भोगों की सेवा सत्संग करते हैं, क्या मान बड़े की सेवा सत्संग करते हैं। सत्संग सत के सत है, शरीर तो सत है नहीं, तीन सत तो परमात्मा है। तो सत की इच्छा वाले ये होते तो असत की हमारी इच्छा नहीं है, वो शरीर की आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता नहीं है। इस वास्ते इसका अनुवाद कैसे करे, आप अनुवाद करते हो कैसे करते हो, मेरे वास्ते ही आएगा कि उस भाषा में कैसे अनुवाद करोगे, कैसे बता दोगे उस अर्थ को। हमारी जो आवश्यकता है, हमारी जो अच्छी इच्छा कामना कह दो, हमारी खुद की जो आवश्यकता है वो परमात्मा की है। जैसे सुनने की इच्छा कान के द्वारा ही होगी, आंख के द्वारा नहीं होगी ना, क्यों आखिरी और शब्द की जाति दो है, ऐसे आपकी और शरीर की जाति दो है। इसका अनुभव सबको है, शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता हूं, तो बदलने वाले की इच्छा शरीर की हो सकती है, आपकी नहीं हो सकती। आपकी तो न बदलने वाले इच्छा को, न बदलने वाले आप हो, न बदलने वाले परमात्मा है। आप अपने शरीर मानते हो, संसार को मैं परमात्मा को मानते हो, तो परमात्मा और आप एक हो, शरीर और संसार एक है। शरीर की संसार के साथ, संसार की शरीर के साथ एकता है। आपकी परमात्मा के साथ, परमात्मा के आपके साथ एकता है। तो संसार में परिपूर्ण परमात्मा है, शरीर में आप हो, तो जो सब व्यापक है उनकी एकता है, शरीर की आपकी एकता नहीं है। अब आपकी धन की इच्छा हुई तो धन की इच्छा आपकी कैसे हुई? मैं कहूँ आपकी जो भोजन की भी आपकी इच्छा नहीं है, पानी पीने की भी आपकी इच्छा नहीं है। आप मर जाएंगे तो मर जाएगा, उसे ही मर जाएगा, आप थोड़ी मर जाओगे। आप तो मर जाए तो आप तो मिट जाए, आप पाप का फल भोगने नहीं पड़े, नरक कौन जाएगा? आप मर गए, आप मर गए, अपने मर बड़ी भाषा में पाप ही कट जाएगा। नहीं, आप मर जाए तो पाप ही कट जाए, हम ठीक हो जाए, मरता है नहीं, वो करेगा। ये बात एकदम ठीक है कि हमारी इच्छा जो कामना होती है ये जड़ की होती है, तो ये हमारी इच्छा है नहीं। मेरे की बात मन में आई कि ये अगर समझ ले तो कामना स्वतः छूट जाए। जैसे नेत्र से सुनने की इच्छा नहीं होती ना, नेत्र से सुन लेंगे इच्छा होती है, क्यों नहीं होती? कि नेत्र की शब्द की जाति दूजी है, ऐसे आपकी और संसार की वस्तुओं की जाति दूजी है, तो धन की इच्छा आपकी कैसे होगी? धन की इच्छा आपका है ही, आपकी इच्छा तो परमात्मा की है। इस वास्ते विजातीय की इच्छा नहीं, जाति की। मृगा मृग संग मनोवृजंती, मृग मृग के साथ रहते, गायों गायों के साथ, घोड़ा घोड़ों के साथ रहे, भैंस भैंस के साथ रहता है, बालक बालक के साथ रहे, जवान जवान के साथ रहता है। समानशील अब जैसे देश रखे समान बात में जिगर आप सख्य भाव होता है, एकता होती है। जब जाति दूज है, दूती भी भाई इतनी दूज, रात दिन का अंतर, रात दिन का अपन समझने कहते हैं, रात दिन से ज्यादा अंतर है। रात दिन का अंतर तो एक जाति का है, ये दो जाति है। तो इस बात से इच्छा कामना है ये त्याग करें तो बड़ी सुगमता से हो जाएगी एकदम। और केवल जड़ की इच्छा के कारण से ही परमात्मा की आवश्यकता है, परमात्मा की आवश्यकता है। तब तक जब तक आप जड़ के साथ अपने को एक मानते हैं तब तक, और ये मिटने के बाद में संसार की इच्छा मिट जाएगी और परमात्मा की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, कमी क्या रहेगी? ये संसार की इच्छा ही तो कमी करती है, बहुत सार बात है। इच्छा से आवश्यकता पैदा हुई है जी, इच्छा से आवश्यकता पैदा हुई। हाँ, इच्छा से आवश्यकता पैदा हुई। इच्छा किससे पैदा हुई जी? इच्छा किससे पैदा हुई? इच्छा हुई शरीर को एक मानने से, इच्छा पैदा हुई शरीर के साथ एक मानने से, परंतु इच्छा से ही आवश्यकता पैदा हुई। इच्छा अगर मिट जाए तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, कामना पूरी होने पर आप मुक्त हो जाओगे। ये शास्त्र में बताइए, तो मुक्त कैसे हो जाओगे? मुक्त तो हो ही आप, केवल जड़ की इच्छा के ऊपर ही आवश्यकता इच्छा दोनों है, जड़ की इच्छा के ऊपर ही अवलंबित है। जड़ की इच्छा सर्वथा मिटी और मुक्ति सदैव हो जाएगी आपकी। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और मेरे लिए संसार की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए संसार शरीर के लिए हुई, अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं। इस वास्ते ऐसा शब्द उस भाषा में कोई हो तो आप विशेष भाषा जानने वाले हैं तो बताओ, इसमें कोई हो वो है नहीं। तो इस वास्ते आवश्यकता परमाणु तत्व की है, संसार की भोगों की संग्रह दो इच्छा होती है, संग्रह की भोगों की, तो संग्रह से ये इच्छा पूरी नहीं होती और भोग से भी इच्छा पूरी नहीं होती, होवे कैसे? बात ही दूसरी है। भूख हो पेट में और हलवा बन जाए पीठ में, भूख मिट जाएगी? बताओ भाई। और जहां भूख है वहां पहुंचे तो मिटे, वहां साग पत्ती खा लो नहीं तो भूख मिट जाएगी, घर में जरूरत नहीं। और जहां भूख है वहां चाहिए ना, तो हमारी भूख तो कहाँ है? भूख तो है परमात्मा की, पूरी करना संसार से। अब परमात्मा की भूख है, संसार से क्या पूरी होगी? तो आपकी इच्छा संसार की इच्छा आपकी इच्छा नहीं है। आपने शरीर के साथ एकता कर ली, शरीर को प्यास लगी तो मेरे को प्यास लगी, आपने मान लिया। शरीर को भूख लगी खुद आपके पास अपनाने से मनुष्य शोक मोह को जन्म मृत्यु शरीर ऐसी है, सगुर भी रहता शिव इसका उर्मी है, भूख प्यास शोक मोह जन्म मन छह उर्मी कहते हैं। तो ये शरीर की है, खुद आपके पास अपनाने से और मनुष्य शोक मन का मन शोक मोह मन का है, जन्म मृत्यु शरीर ऐसी है, ये छह उर्मी है, ये शरीर भी है, सगुर भी रहता शिव आपका स्वरूप शिव है, सगुण भी रहित है। तो शोक मोह भी आप में नहीं है, इच्छा भी नहीं है, जरूरती भी नहीं है। ये करना है सत्संग के द्वारा, ये ही असली बात जानना है। एक कितनी सुगम सीधी बात है जो बात है, इनमें कठिन तो क्या हुई? इस वास्ते परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ये लोग यतन है, ये नहीं है काम का, इनसे अलग होना काम का है। अब इसमें कुछ शंका हो तो बोलो। शरीर की आवश्यकता तो संसार पूरी कर देता है। क्या आगे प्रश्न क्या होगा? शरीर की संसार पूरी कर देता है, शरीर की आवश्यकता तो संसार से पूर्ति हो जाती है, लेकिन जीवात्मा की आवश्यकता कौन पूर्ति करेगा? भगवान कब करेंगे? कब करेंगे वो तो भगवान जाने, मेरे क्या पता। आप जब चाहोगे तब कर देंगे, ये पता है हमें, आप जब चाहोगे तब ही कर देंगे। ये यथामाम प्रभुतां तथैव, जिस दिन आप चाहो उस दिन पूरी कर देंगे, जिस क्षण चाहो उस क्षण कर देंगे, करेंगे भगवान। क्योंकि आप भगवान की इच्छा तो भगवान ही पूरी करे, अंदर ही इच्छा है पानी में थोड़ी मिटेगी। क्षुदान भागे पानिया, त्रिषान भागे अन्न, मुक्ति नहीं हरि नाम भी नहीं है सान, मानव साथे मन। जाको सरनो लियो ताको ताकी लाज, उल्टे जल मछली चले भयो जात गजरा, उल्टे जल मछली चले भयो जात गजरा। तो इससे मैं तो ऐसी मन में आती है भाई, पूरी तो आप लोग जाने कि इस बात को समझे तो अपनी इच्छा कामना मिट जाएगी, सभी मिल जाएगा। हमारी इच्छा है ही नहीं, हमारी कामना है ही नहीं, इसमें संदेह हो तो बताओ, सीधी बात है। जो विजातीय है, जो विजातीय है उसके उसके लिए तो हमें ये लगता है ना कि जैसे विजातीय हमारे बिना नहीं है, हमारे बिना वो नहीं मतलब नहीं है, हमारे आवश्यकता तो किस बात की है? हमारे बिना कौन है? नहीं, ये तो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो हमारे भूख, हमारी चाहना, हमारी मांग, हमारी आवश्यकता, हमारे तृष्णा किस बात की है? विचार तो ये करना है, हमारे बिना है कि नहीं है, थोड़ी विषय नहीं है अभी। ये विषय छेड़ो तो और समय छेड़ो, ये खीर में रेत मत डालो, दूसरा विषय छेड़ो मत। दिखाई दे वो सच्चा होता है क्या? दिखाई दे तो वो सच्चा होता है क्या? है जी, सच्चा नहीं है महाराज जी, झूठी बात करो, सही बात। दिखाई देती वो बात सच्ची नहीं होती। शरीर से ऊपर उठे हुए व्यक्ति का चिंतन भावना क्रिया स्वरूप क्या रहता है? देखो भाई, एक बात आप क्षमा करना, जो ऐसे पूछते हैं उनको सुनना भी नहीं आता अभी, अभी सुनना ही नहीं आता है, सत्संग सुनना भी आता नहीं है, ये भी एक विद्या है, हरी को नहीं आती है। बात करना नहीं आता, सुनना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, एक विषय चल रहा है उसमें इधर उधर क्यों जाओ? अपने मारवाड़ी क्या तो कोई गाड़ी हरी रहा कोई गाड़ी वाली रहा कोई गाड़ी हरी रहा तो हरी गया एक उजाई समझ में आती है यानी विवेक का उपयोग नहीं होता है इस कारण से हमारी करते नहीं हो होता नहीं ऐसा नहीं है करते नहीं है उपयोग हो जाएगा उपयोग आप करो तो हो जाएगा। देखो मैं बात बताऊं मैंने जो सुना है तो पढ़ा है उसके साथ मैं कहूंगा और नई बात कहां से लाऊंगा जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए उसका पुराना मानिए अधिक कहां से लाए